दुनिया छूना चाहे मुझको यूं, जैसे उनकी सारी की सारी मैं। दुनिया देखे रूप मेरा, कोई ना जाने बेचारी मैं। हाय टूटे सारे की सारे बोल रही हो तुम। साहब मैंने आपसे कहा ना, जिसने मेरी जान बचाई वो एक मसीहा था, मैं उसको पहचानने में गलती नहीं कर सकती। एक बात बता, डिटेल्स लिख। बूढ़ी हो या जवान, कोई भी औरत तेरे खिलाफ मुंह क्यों नहीं खोलती। तेरे बदन के किसी खास जगह पे दिल है क्या? भाग ले अंदर कर इसे। शाम बुलाए कोई ताल लगाए, मैं भी ऊपर से हंसती पर अंदर से हाय। टूटा मैं तेरे इश्क में, खुद ही से रूठा।